Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 25 Eylül Cuma. Yıl 2015, ay 9, gün 268, Hızır 143. 1436, Hicri Zilhicce 11, 1431, Rumi Eylül 12. Günün tarihi. 166 yıl önce bugün, 25 Eylül 1849'da, vasileriyle tanınan Avusturyalı besteci Baba Johann Strauss ölmüştü. Johann Strauss'un pek çok bilinen eseri arasında en meşhurlarından biri Radetzky Marşı'dır. 118 yıl önce bugün ise 25 Eylül 1897'de Amerikalı yazar William Faulkner doğdu. Güneş batınca Kırmızı Yapraklar, Duman ve Ağustos Işığı romanları tanınmıştır. 1949'da Nobel ödülü kazanmıştır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete tatilinin son gününde birlikteyiz. Yine son söyleşi bölümünü de yayınlayarak bu iki haftalık süreci tamamlamayı umuyoruz. Can Tombil ve ben Deniz Ömer Madra, Selahattin Çolak'la birlikte bu tatili kapatıyoruz. Bugünkü söyleşi Naomi Klein'le, Kanadalı aktivist, yazar, sinemacı ve düşünür de diyebiliriz. Onunla yaptığımız etraflı söyleşinin ikinci ve son bölümünü yayınlıyoruz. Kendisiyle küresel iklim değişikliği ve kapitalizmin bu haliyle dünyadaki canlılar aleminin başına gelebilecek bütün felaketlerin bir numaralı tehdidi olan iklim değişikliğinin önlenemeyeceğini ve muhakkak bir sistem değişikliği yapılması gerektiği konusundaki önemli kitabını ve buna da bağlı olarak çekilmiş olan eşi Abby Lewis'le yapılmış filmi de konu edinen bir söyleşi yapmıştık. Onun ikinci ve son bölümü de geliyor ve son olarak da Selahattin Çolak'ın bizim için seçtiği müziklerle de kapatıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Pazartesi görüşmek üzere. Günaydın. Açık Gazete tatilde. Uluslararası üne sahip aktivist, yazar ve sinemacı Naomi Klein'le yapmış olduğumuz, geçen ay yapmış olduğumuz, telefonla yapmış olduğumuz söyleşinin ikinci bölümünde bugün yayınlayacağız. Hatırlanacağı üzere kendisi geçen senenin sonlarına doğru da işte bu her şeyi değiştirir, Kapitalizm iklime karşı başlıklı bir kitabıyla da etrafı epey sarsmıştı. Yakında da zaten Papa'nın davetlisi olarak Vatikan'da bir konuşma yapması bekleniyor. Tam bu sıralarda bizim yaptığımız söyleşinin de ikinci bölümünü şimdi yayınlamaya devam ediyoruz. I'd like to ask one, şimdi size büyük tarım sanayisi konusunda bir soru sormak istiyorum. Big Ag. Big agriculture, the agriculture industry. You refer it. Kitabınızın 399. sayfasında buna kısaca değiniyorsunuz. Geçenlerde Cowspiracy filmini izledim ve biz burada radyoda Kaliforniya'daki büyük kuraklığı ele alırken eyaletteki suyun neredeyse %80'inin büyük tarım ve hayvancılık endüstrisi tarafından kullanılmış olduğunu gördük. Almost 80% of the